Глінішчанская грэбелька здалася як цуд. Адкуль толькі сілы дадалося, калі пайшла па ёй цераз масток паўз пусты выган, паўз чорныя вербы могілак. Падалася па зумленню, пайшла тут не таму, што баялася трапляцца на людскія вочы, не хацела зноў лезці ў гразь на вуліцы. Школа была на другім канцы села, сярод вялікага абгароджанага пляцу. Ганна некалькі разоў бачыла яе зводдалеку, калі ехала паўз глінішчы. Цяпер у школе было цёмна. Толькі збоку, заўважыла Ганна, падыходзячы, яснела паска зямлі. Там, за рогам будынка, і праўда свяцілася акно, завешанае белай фіранкай. Яна знайшла ў поцемку ганак, ступіла на парог, пацягнула за клямку дзвярэй. Дзверы адчыніліся. У калідоры яна ўбачыла нітачку святла ўнізе, намацала яшчэ клямку. Ганна адчыніла гэтыя дзверы і ўбачыла паразку, якая сядзела каля стала са сшыткамі. От і я. Клунак выпаў з яе рук. Толькі ў ранку стала як бы прыходзіць у прытомнасць. Хоць і нібы праз туман стала бачыць, чуць навакольнае. Всё тут было нязвычна, і вокны вялікія, светлыя, і пляц шырокі за вокнамі, і выгляд балота іншы, як у куранях. І дом сам быў такі вялікі, са столькімі дзвярыма і пакоямі, што дзіву можна было дацца. Пасярод дома ад ганка ішоў калідор, з якога в адзін бок жаўцела двое дзвярэй, а ў другі трое. Двое дзвярэй, што налева, вялі ў два прасторныя пакоі, сярод якіх стаялі радамі чорныя з карычневымі бакамі столікі для вучняў. Стаялі на падстаўках чорныя з белаватымі языкамі ад крэйды дошкі. У адным з гэтых пакояў была шафа, поўная кніг і сшыткаў. У другім на сцяне вісела карціна з нейкімі зялёнымі і жоўтымі плямамі, з блакітнымі вілюжынамі. Карціна гэта чамусьці называлася картаю і нібы паказвала зямлю нашу, Беларусь. З другога боку былі яшчэ тры пакоі, у большых з якіх жылі Параска і яшчэ адна настаўніца, Галіна Івановна, худая, кучаравая, мабыць, злая. Пасярод гэтых двух пакояў ціснулася вузенькая кухня з печчу. Ганна ледзь управілася з цёткай Агапай, што прыбягала раней кожны ранак сюды, выпаліць печы, як і дворы, калідоры, пакоі, сталі поўніцца дзіцячымі галасамі. Дзеці так шумелі, што Галіна Івановна некалькі разоў выходзіла са свайго пакоя і крычала, каб сціхлі. Але сціхлі галасы надоўга толькі тады, калі адзвінеў званок, і настаўніцы са сшыткамі і кніжкамі зніклі ў класах. Так было ўвесь дзень. Дом то аціхаў, то поўніўся такім вірам гоману і крыкаў, што здавалася, як шыбкі трымаюцца. Як каму, Аганне, падабаўся гэты галас, гэтае кіпенне, ён весяліў, бадзёрыў яе. Калі пачыналіся заняткі, з-за дзвярэй класаў чутны былі адно ціхія галасы каго-небудзь з малых ці настаўніц, ёй хацелася крыкаў дзіцячых, іх весялосці. Сярод гэтага незвычнага жыцця Ганне больш верылася, што от і для яе пачынаецца інакшае, незнанае, добрае жыццё. Гэта вера свяцілася ў душы, калі з ахвотай і ўдзячнасцю да Параскі мыла пакой, калі ўправлялася на кухні, калі з дзецьмі выцірала столік і прыбірала пасля заняткаў. Усё ж радасць і веру летня ўвесь час хмарыла трывожнасць. Ці мыла падлогу, ці поралася на кухні, ці чула, як ціхнуць галасы ў калідоры і на двары, трывожна паглядвала на пляц, прыслухоўвалася да крокаў, усё чакала: прыбяжыць Яўхім. Ён прыбег на трэці дзень. Пад вечар важкі, рашучы, ўваліўся ў парашчын пакой. — Вам чаго? — пачула Ганна з кухні. — Ганна, у вас? Ганна пазнала, ён выведаў, знайшоў. Не здзівілася, каб ён ты не знайшоў, ды адступіўся так адразу. — А вы хто? — запыталася Параска. — Чалавек я, мужык я, калі не знаеце. — А, цяпер знаю. Параска гаварыла спакойна, аж дзіва. — Вы, мусіць, хочаце, каб яна вярнулася к вам? Не дала яму сказаць, заявіла непахісна. — Дык я магу перадаць. Яна да вас не вернецца. — Вернецца ці не, я то... «Мое дело», — обрезав яе ён. Ганна могла б не выходзіць, але ёй было неёмка туліцца в схоўцы, даваць такі клопат адной парасцы, хавацца за чужой спіною. Дзіўна, ніякай трывогі, ніякага страху не было, калі вайшла ў парашчын пакой, як му на вочы. «Чаго явіўся?» — сказала яму жалезным голасам. Кватеру паглядзець захацелася. Ён стаяў сярод пакоя, чырвоны ад ветру і злосці, ў ботах, у паддзёўцы, з пугай у руцэ. На калёсах прыехаў, прайшло ў яе галаве. Кватеру жончыну паглядзець захацелася, паўтарыў ён, выдзяляючы асабліва жончыну. Паглядзі, у яе голасе, ва ўсёй паставе былі кплівасць, ганарыстасць. — Бачу. Багато жывеш. — Непагано. Ён павёў вачыма па пакоі, непрыхільна зіркнуў на Параску, важка пераступіў з нагі на нагу. — Так, можа, пара ўже кончыць ету камедзію? Сказаў раптам мякчэй, згаворліва. Дак я ўжо кончыла. Ён пранізаў яе позіркам. Е то ты цвёрдо, насаўсім? Хопіць уже. Паспытала шчасця. Ну, глядзі. У яго голасе зноў пачулася пагроза. Чтоб не пакаялася. Е то уже мой страх. Толькі не бойся. Не пакаюся. Я покуль па-добраму. Ён як раней гразіўся, а толькі чула Ганна, сам не ведаў, што рабіць далей, але не паказваў выгляду. А потым што? Прымусіце? Заступілася за Ганну Параска. Е то ўже наша дзело. Што? Яўхім люта зіркнуў на Параску. — Вам бы, барышня, лепей не сунуць носа сюды. Вы ўламіліся ў мой пакой, ды яшчэ смееце абражаць мяне? Не пужайце, а толькі не раю лезці ў нашае дзело. Ён зноў жа цвёрда зірнуў на Ганну. — Сабірайся. — Зараз жа пабягу. — Падажджы. Ганна хоць бы варухнулася. — Пакуль не позно. Кончана ўсё. — Значыць, позно не будзе. — Ну, глядзіш, — грозна сказаў ён. Хацеў ужо ісці, але затрымаўся. Чамусьці паведаміў. — Сцяпана бацько выгнаў. — Не паяўляўся шчэ? — Не. — Паявіцца, канешне. У Юравічах бачылі ўжо. Пастаяў, помаўчаў, раптам апаліў злосцю, нянавісцю. Ну, глядзіш, все одно без мяне табе не жыць, знай. Ён стукнуў дзвярыма, важка затупаў у калідоры.